الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون وإن تدعوهم أو كشري ترابلي دي كشري تراغواري دي إلى الهدى صحی لارتا لا يسمعون ناوری وتراهم او تبا ویندئی انظرونا الیکا چه گوری با تاتا وهم لا يبصرون او دئی ویننا خذ العفو عمل کوا پروانولو د شرک باندے وامر بالعرف او حکم کوا پکار د شریعت وارض عن الجاہلین او مخواڑوا د جاہلانونا واما ينزغنکا او کچرے ارسیگی تاتا من الشیطانی د طرفا د شیطاننا نزغن سوسوسا فاستعذ باللہ نپنا غوارا پا اللہ تعالی سرا انہو یکینن اللہ تعالی سمیع علیم اوریدن کے او پوادے ان الذین تقوا یقینن آغکسان چا آغی یرکوید اللہ تعالی نا یقینن آغکسان چا آغی زان بچکوید نارواؤنا اذا مصاهم کل چور سگی دیتا طائف من الشیطان سوسوسا د شیطاننا تذکرو نو یاد چی وردا فاذا هم مبصرون نو دا وقت کی دی وینی دا وقت کی دی پویگی و اخوانهم اورنا د دی رونا دے شیطانانو یمدونہم راکاگی دی فی الغیے و گمرائی کی سما لا یقصرون بیا اغی کمین کئی و اذا لم تاتیم بی آیت او کلچ ترات للغن کی دیتا پا موجزی سرا او کل چیتا پیشنکی دیتا یو موجزا قالو نوائی دی لو لچتا بیتا ولی دے ورا نکڑا دا خبرا قل هو وردا انما خبر دادا اتبعو زروانیم زلگی دلیم ماد آغا سپسی یوحا الیا چوہی کولش ماتا میر ربی در طرفا در رب زمانا هادا بصائرو دا دلائل دی دی عبرت میر ربکم دی طرفا در رب ساسونا وهدن او هدایت دی ورحمتن او رحمت دی لکومی یؤمنون دپارا ددا سکوم چی ایمان راوڑی و اذا قرئ القرآن او کل چه لسلشی قرآن فاستمعو له نوکیدی اغیتا و انسیتو او چپشی لعلکم ترحمون خامخا چه بتاسو رحم وکڑشی وذکر ربکا او یادوا رب خپل فی نفسکا پزڑ خپل کی تضرعن پا جزی سرا وخیفتن او پیر سرا ودون الجهر من القول او پا کما نا دیر پتاوا دوی نانا بالغدوی والآصالی پسبا او پا بیگا کی ولا تکم من الغافلین او مکی گا دا غفلت کون کنا ان الذین یکیناً آغا کسان عند ربکا جستاد رب سخدی لا یستکبرون اغیزان غٹ نگنی عن عبادتی دا بندگی دا اللہ تعالی نا ویسبحونه او پاکی بیانوی دا اللہ تعالی وله یسجدون او غتا سیدہ لگئی سورة اعراف کے درے مسئلے بیانو لے یو مسئلہ دعوا چھ اتباع دا ما انزلو گئی اللہ تعالی چھ کم کتاب راو لے گا کم دین راو لے گا کم قانون دا جوان دا تیرول دا پارے راو لے گا نداغی تابداریو کئی چاچ دا اللہ دا دین تابداری نرکڑے داغی انجام گو رئی انجام سشو شیطان دا اللہ حکم اونمان نو پلانت شو اغا عالم چا اغا مستجاب و دعواتو دعاگانی بیکولی اللہ تعالی با قبلولی خوچ دا اللہ دین دا اللہ تعالی حکم پری خود او دنیا تا مائل شو نو اغا اگورا گمراہ شو بلا مسئلہ رد شرکو او پاغیبانی اللہ تعالی دا مخینو کومنو حالات بیان کرل نوح علیہ السلام مخفل قوم تاولے گا اغا مسئلہ بیان کرا چی اللہ تعبدو الا اللہ بید اللہ نا دا بلچا عبادت و بندگی مکوئی اغی خلقو اونمان اللہ انجام سشا تبائی چاچو اومن اللہ انجام سشا نجات او کامیابی حضرت هود علیہ السلام میں اولے گا عادیانو تا اغوی یا قوم یعبد الله ما لکم من اله غیرو اے زما کوم عبادت یکی یوازې دیو الله کوي زکا ساسو دپارا بید اللہ نا بلسوک دے عبادت لائق نشتے چچا او نمانل انجام سشو تبائی چاچو او منل انجام سشو کامیابی نجات او خلاصن حضرت صالح علیہ السلام میں اولے گا خپل قوم سمودیانو دا و الہ سمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره سموديان ته مې دا غيو عزيز صالح عليه السلام وليګه هغه هغه مسله وکړه چې اي زما کومه عبادت او بندگي يکي اوازې دي او الله کوي زګه چې وې دا الله نه بل لایق دي عبادت بلا حجت سر کون کے مراد پر کون کے نشتے دے چاچ مسئلہ او نمن اللہ انجام سش تباہی او ہلاکت چاچ او من اللہ انجام کامیابی او نجات او خلاصن شعیب علیہ السلام میں اولے گا اخپل قوم تا آوچ راغ ام آغا مسئلہ بیان کرا کمچ نوح علیہ السلام بیان کڑیو آ ہود علیہ السلام بیان کڑیو آ صالح علیہ السلام بیان کڑیو آ چاچو نمان اللہ انجام تباہی او چاچو من اللہ انجام کامیابی نجات او خلاصن حضرت لود علیہ السلام اللہ علیہ گا چاگی کوم دا اللہ حکم نمان اللہ تباہ و برباد کرل دریم مسئلہ تسلی نبی علیہ السلام دا چه دا مسئلہ دمرا آسان ندا دا اللہ دین دا اللہ مخلوق دا رسول دا گران کار دے زگا دا خلق و مزاج او طبیعت آغا خلاف دا دین کارونو بانی جوڑ شوے دے دا آغای آغا مزاج او طبیعت بدلول دا گران کار دے دا اللہ تعالیٰ پا زائبانی اغی دا غیر عبادت شروع کرده دے دا اللہ کانون و سوا دا سر اونا دا خپل رسم و رواج دا خپل طبیعت و دا خپل خواهش تابیدار دی دا اغی خپل خواهشات و نیستل او دیو اللہ تعالیٰ غلامی او بندگی تا تیارول دا زنگل دا اغی کانون نرائستل یو شایستہ سنجیدہ او مہذب نظام او قانون دا تیاراول دا گران کار دے پرانیست جوان دے تیرکڑ دے چتے دا پابندی جوان دا راولینو دا گران کار دے مشکلات برازی دا غیر دا طرفنا دا خپلو دا طرفنا دا موسیٰ علیہ السلام جوان دا گورا دا غیر دا پارا یو واضح مثال لے سلویخ کالا د فرعون سرا معاملہ دا نسمر مشکلات سرا مخ دے او بیا دا غینا بعد دا خپل قوم سرا معاملہ دا نسمر مشکلات سرا مخ دے نو دا غصی حالات برازی خو کامیابی اغب دا حق وی غلبہ پا حق دا ملاوی گی دا انصاب خبر چی داو دا انصاب اعلان چی دے اغیطا با غلبه ملاویگی ظلم جبر او تشدد اغا با شکست خوری نو کامیابی وستایی چه کلیده ذکر کرل دا اغینا بعد رد شرک اعتقادی شروع که نو پاگی که دا یو چه عالم الغیب اللہ ده دا اللہ نه بغیر بلسوک بغیب نپویگی اللہ رب العزت وی یسالونک عن الساعت ایان مرساها دا قیامت بارا که زنده بوس کئی کلب رازی قل انما علمها عند ربي دی دوایا ما دا پدانیشته قیامت وکړه راځي الله ته پته ده زه په غیب نه پوهیږم او دی ته وایا چې لو کندو عالم الغیب ما لست اکثرت من الخير که زه په غیب پوهیدلې نو ما به ځان له ډیر خیر را جمع کړو خو زه په غیب نه پوهیږم وما مسن یسو او نو ما ته تکلیف رسیدلې او نو که پیغمبر با غیب پویدل اینو یو میاش با پا دمرا سخت ٹینشن که ولی پاتی که دو دمرا آسابی تناو با آغا دا ولی ملاوی دو کلچ منافکانو دا آغا پا پاک بی بی بانی بدنام اولا گولا دا آغای دا صفائی دا پارا چه اللہ تعالی صورتی نور راولے گا نو نبی علیہ السلام دا پتا ہو لگی دا منافقانو بدنام لگو لی دا دا خپل کور دا خپلی بی بی دیو خبر حقیقت ورد دا نو معلوم سوچ اللہ واہی نورا لے گلے لو کندو آلم الغیبان لستکسرت من الخیر وما مسنیسو نبی علیہ السلام دا خوراک کی ظاہر واچو لی شو نبی علیہ السلام تینا نوڑی او خوڑا صحابی نوڑی خوڑ لیلا پشات لیلا شہید شوی دے نبی علیہ السلام کپا غیب پوئی دے دا ظاہر و ڈکا نوڑی بے نخوڑا دا نبی علیہ السلام پا وجود بانی فوراً اثرو شو جبریل امین راگے و نبی علیہ السلام دوی میں نوڑی تا پرین نخود حضرت دے کے ظاہر دی که پا غیب پویدل اینو در ڈک در زهر و ڈک نوڑی بیا نخوڑلا در زنده مثال که زه پا غیب پویده لستک سر تو من الخیر و ما مسن یسو ما بزن لدیر خیر جمع کرده و نبا ما در صدقلیب رسیدله و پا غیب نپویگی چه سردار کائنات پا غیب نپویگی بل ایستوک نپویگی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله دای دوایا اسمان کې چې څومره مخلوق دي پزماګه کې چې څومره مخلوق دي اګه ایسو کوم په غیب نه پويږي په غیب چې پويږي هغه یو ذات د الله تعالی دی سوره النمل دارنګه رد شو د شرک بیت تصرف اختیار دی یو الله دی بغیر د اسبابو چې حکم چلیږي او بغیر د اسبابو چې کار کوي هغه یو الله تعالی دی. الله رب العزت نبی علیہ السلام ته وایي قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا. د خلکو ته وایي د بل چا ته نه وام خپل ځان باندې ته وام چې ځان د پاره مې د نفع او نقصان اختیار نشته. چې سردار کائنات ځان د باران د نفی د نقصان اختیار نه لري بل څوک دی چې د بل چا لپاره د نفی او د نقصان اختیار لري. نو رد شرک به تصرف وکا دارنګه شرک رد شرک به دعا ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فاستجيبوا لكم ان كنتم صادقين فليستجيبوا لكم. دا تاسو چې بغیر د الله نه را مدد کوی تکلیف در باندې راشي او ته وایې فلانی صحاجه دراله سو مراد راغی او ته وایې فلانی الله وایې عباد امثالكم استاذونه عاجزان بندگان دي اللہ تا عاجز دی اخفل اللہ تا مختاج دی فدعوهم نزا رامدد گئی فلیستجیبو لکم نصاد سوال لکبول کی ان کنتم سوادی کی ان کچری تاسو رشتینی چرا رسی او امداد کولشی. مطلب دار چی نرا رسی نرا مدد کی گی ستا فریاد ناوری ستا حاجت نشی سر کولے دا دو قرآن بیان دے. اللہ رب العزت فرمائی والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم اغا تاسوی چه بغیر دا اللہ نارا مدد کوئی تکلیف راغی مصیبت راغی یا فلانیا شیطان دا شرک پا خلقو کے پس دیر عجیبہ انداز کے دن نہ کئی لکہ منخو لکہ دا ڈینگی وائرس تے دا فلانے وائرس تے ڈینگلے وائرس تے دا اغین دا بچ کے دو احتیاطی تدابیر خبر دا خزمائی دا دمن دا دا کم روحانی ڈینگی وائرس چے دا وردن نکی گی دا آغینا دا بچکی دو دا پارا احتیاطی تا دابیر اغا قرآن کریم گئی اغا قرآن کریم بیانی چه قرآن دا غیر دا پارا مطالعہ کے وائوری کینے دا غیر وائرس نو بچی شیطان لنبنے شرک پا خلقو بانے شروع کرے دا تصویر نا لنبے تصویر آغے دو بزرگانو پہ جڑ کردے دو وصوا یعوس یعوک نصر دو نوح علیہ السلام دو قوم آغا پینز بزرگان چو بخاری کے روایت رضی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو وی دا پینز بزرگانو نیکان صالحان بندگانو دو نوح علیہ السلام دو قوم لنبے دا آغی تصویر جڑ کر تاسو پنجاب او کشمیرو گو رئی ما خصوصا کشمیر قتل رئی دا کشمیر کم یو کور تا جزی دا آغی دا میاز شوکیس کے مخامخ دروازے تا جی دن لگے گے شوکیس کے ار یو کور کے دا پیر تصویر اغبا پریمشو پروتی تا پوستے نہ ہوگا چی دا تاسو دا تصویر جوڑ کر دے دے دائے کہ دا سو فریم کر دے دا صلح وی دا زمون دے پیر سے تصویر دے دا صلح وی دے پیر سے تصویر دے چھ منگورو نا پا منگے دے تصویب چھ زبا چھ دنو آغا تیزی گی او منگا کے چھ دنو دے ذکر چھ زبا زیادی گی دائے ما تا ہوئے ما دوی ستاسو او د نوح علیہ السلام دا قوم پا خبره کی اس پر نشتے شیطان اغی دوی دا بزرگان نیکان بندگانو دا مرشو دا بستاسو دا زین نبر دی دا تصور ختم شی یا دی تصویرو نا جوڑ کئی او دی عبادت خانو کے کی دی کہ دے تصویروں نے تاسو گورے نو پتاسو کے بعد اللہ دے عبادت جذبت یزیگی کم زانے وقت شروع اکڑا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا قرآن کے اللہ ذکر کئی دا مشرک چھ دا شرک کئی نو کہ آغا دا ویلے چھ زغا لط کار کوم نو آغا بچاری نو کڑے و آغا وی دا زخ کار کوم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا مونږ د دې بندګۍ ر دې لپاره کو چې دې مونږ الله ته په درجه کې نږدې کړي دا الله ته نږدې او د الله نیازول دي چې مونږ دې د سرخ کده کو الله خوشاله شي زمونږ الله څخه درجه اوچته شي قران ذکر کوي سوره زمر کې شیطان لومبني غیبانې د بزرگانو تصویرونه جوړ کړل او بیا بل قرن جرال بل پیڑی بل نسل اغیی تیوی دا خود تصویر دروان بشی دا یاد گڑینا یاد لرگینا دا دی پا شکل یو مجسمہ جوڑا کئی تا صبح دا تاریخ قتل منشی عبدالرحمن یو تاریخ دان دے آغا یو کتاب لکل دے کردار قادی اعظم تا سو گو دے چتا دے دے سرکاری لائبرو کی ڈیری آگے کے آغا چکلا ماؤنٹ بیٹن حاکم کا میشنو پا آگے کے دے کین اصل دے مسلمانانو دے لیگ او دے کانگریس چلے دے مناظرہ وا پا آگے کے دے کانگریس دے طرف سردار پٹیل گاندی نہرو دا خلق ناسو مسلم لیگ ده طرف نا جناب صاحب و سره نور ملګری وو هغه ته دا ثابتول چې مسلمان او هندو دواړه جدا کومونه دي. دی بالا کانګریس داوا داوا چې نه جی دا یو کومو سی په خطا کې دا جدا کول نه دي پکار، یو بس متحد هندوستان پکار دی. د جناب صاحب او داغه د ملګرو دا موقف وو چې نه مسلمانانو له جدا خطه پکار ده او دی له جدا پکار ده. سردار پټیل بګه دا وې چې دا خو یو قوم دی، مونږ چې نو د سیتارام او راماچن تصویرونه جوړ کړی دي او مونږ د هغې تصور ځان د مخېدا کو او په هغې باندې چې د نو د الله تعالی نزدېکت حاصلو. تاسو د نظام الدین اولیاء د معین الدین اجمیری د منصور سالار د آغای قبرونو لزئی او دا که سوجبانی او منگولا مجسمه جوڑی کلی دی. فرق سره د مجسمه او د قبر دی، غزار خو خطرناک دی کنا. که مسلمان که دا مرض نوی نغا بسل وی خو آغا کمزوری دا اکیده و تا معلومه و چه سفرق نیشتی. تاسم پا دا آر که خدای رضا کوی، منگم پا دی آر که خدای رضا کو. مقصد زمونگا استاسو یو دے، طریقہ هم یو دا، خو تاسو والا قبر لزئی مونگو والا مجسمہ جوڑا کرے دا. جناب سے بورتا بینا جی مونگ غوا حلالو او دیوئی جدا یو مقدس شے دے، دا جی زمونگا او دا غی فرقو سکا غصا قبل سونا چاہو پیش کرے وے. دا شیطان لگی دل دے پا دے طریقہ بانے دا شرک دن نکڑے دے. داغا پیر لینن تصویر جوڑ کرده ده او سباب والا بود جوڑه او بیا وده ده ده سرخ کتا کئی سنگ جوار لینن تصویر ده ده سکئی سباب والا مجسمه ده کئی او بل بوتا سبل را بوتا سردان سکئی. دا شیطان بدی داری کبانه نو اللاوی عبادن امثالکم استاسوغنی آجزان بندگان دی فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. نو آکسان چه تاثیر مدد کوئی بید اللہ نا لا يستطيعون نصركم ستاسو ده امداد توان بالکل نلری، ستاسو ده امداد توان وس بس بالکل نلری. ولا انفسهم ينصرون او ندخل زانون امداد کن کولشی سپی کبر توخی جزان نی کوری کولشی نا دی پی لپاس چکم ننو پراتا حلوائی خی او پی شو و تا ٹوب کی ادا پاس پی ناس تایی و غصر دی و خوری پی شو زان نشللشی نا طالب سو کی اچه سوک دی نشالو سی و ایدار دیر لوی ظالم دی گورا چا دی نشالو لده نو تو آئی پا ما کٹوڑایی و آڑایی و اغت نشالوڑا اغت سونوی نو چا تا سوائی چا تا نوائی او تا تا وائی و آجو سوکت نشالوڑی نو اغت سنوائی پاقی خوشحالی اغا شال دی جوڑی پاقی خوشحالی کوئی دیتا سا خزم چی دیرا با نشالا چولی نازوی سا خزم ما چی دیرا با نشالا چولی چی لوخی ورکارا مال چی بزیارتی کی دی آئی دیران خونه دی سر او شال دا گورن و اغا شالی سوره سوره کری خپلا که دیم دایی که دا سوره سوره کری زکا چه سوکی دیونه دی چه پکاری گیه نا یعنی اوڑه شی دینا سوکا نو خپلا دیم پل زین که دایی چه سوکی دی اوڑه شی او بل پل زان دا پار دا نفی او دا نقصانو میدو. پس سوچ دی راوڑاو کنا چه ما دا بس ملاوی گی. افسوس داره چه قرآن دی ویلوی رنا باری پا مازغو که شوی وا پا دی خبر که با دی فرق کولی شو. یو اللہ را بولی دست را با دی رابطا وا. نو اللہ وای وای انتا دوم الالو دا کتر آواری دی الالو دا یو مقصد تا ستا دیڑا که یو مقصد نیوله دی او تو یا پلانی را مدد شا. نو اللہ وای لا یسمعو ناوری اغی اوری نا ستاسو فریاد او چغا اوری نا او مجسمه دی والا جوڑا کرده دی او سترگی دی والا جوڑی کرده دی نطلال شی و تراهم او تباوینی آغی ینظرون ایلی که چه گوری با تاتا تاتا با گوری دی میوزی هم دلال شده پی خورتا آئی که دا بوتان مجسمه تبو آئی که نده ما تا گوری داسته استر کې ولا نه جوړې کړې ا د ماتما بودو د ګوتم بودو دا هغه د واغ هغه مجسمې دي د ډول مجسمه جوړا کړې دا او دا دې ته وایي جوړ ماته پټو ټو غني غني وګوري او الله وای او هم لا یبصرون او هغه وینینا تخکارې هنه جز پلانې کا کار غلې ها اې دا خدا بدن لګي که دا سوگ دی دا عرب دا زمانه یا مشرگو نا آغا با آغا بوتو چه دا کم عبادت کن آغا بگردو زن سرا یوزای که خود او داده اولا گولا ستر شویو نا لنبر راگه نا دا آغا بوت سر تاو خط او دا آغا پا سر با نمیتیازی او بلی نو ته دا څه کتل کتل نو ځان دې کته وګدل چې زه هډر لوي بيو کو بما ګوره دا د شای عبادت کوم چې لومبړې ولا په سر می تیاز یو کړی اوس یې ولا نه کړل نو مال وسو کی دې نه بلوي سي چې په سر ولا می تیاز یو کی نو دا څه ته دا سر د کوم نه نه کتا کوم چې لاره بوتي او چات کوم زما کې راه لاله کې ټوټې ټوټې کړه اوی بس ختم خبره وی د دین آباد به بغیر د الله نه د بل چا عبادت نکوم اغله پیغمبر نور اغله خو اغه د اغینه اغه عقل دغه استعمال شو چې دا د څه په غلطو سره املا د زل اسګه ما کلمه د دیو جنا امام ابو حنیفه رحم الله ذکر کای چې ګا الله پیغمبر نر علی ګلهم انسان به په خپل عقل رانی وو چې دل الله عقل لا سی ور کړل دی وګور دې عقل ته دې د دین ستار دې عقل مطابق دې بعض خلک وایي دا د عقل دا د عقل مطابق دې سحر وختي در باندې مس پرس کړه دې کنه دیم مو دې سره ټیم پرس کړه نه مس پخین غرما خلک ډوړې خوري کنه دما کوي کار لا ها هغه مال در باندې مس پرس کړه د لاسو باجو پوري د سار نه تر دې دولسو باجو پوري د دنیا دا کار خو بزوري بیا غرمه له خلک چې دنه د ما کوي نو مود در باندې فرض کو بیا به مخلص وکي او د سپو کې تازه دم بشه صفه سوترا بشه د لاسو باجو ټیم کې در باندې مود نه پرس کړي ستار دنیا په کاتو کې به خلل راغلو دا سي ار یو کار د دین ګوره هر یو کار آر یو کار گورا کم زڑی چه ساہر پاسی وقتی او موزو کی تاغتا گورا او چه کم نا وقتا پاسی بدیلا روانی اغتا گورا پا اللہ قسم پا دوارو کی واضح پر کی پا دوارو کی واضح پر کی سکول دا چه علکان راشی شپیتا علکان کلاس کنابی چه کم موز نیکلی ام پاسا بچه تا پاسا پاسا پاسا پاسا موز دی نده کرده نده دی کرده نده کرده اغای وی جاو نمی دی کرده یونی ملک دروغ وای زور پسی ورنی دیشو هم صدی وای وی جنه میده کرده پا مخنه دی پتا لگی چه چاموز کرده دی آغا دی مخنه پتا لگی زکا آغا دی فطرت دی نیچر مطابق کار کرده سال وقتی پاسی دل دستا فطرت دی جه پاسی و بعد تیاره ختم شورنان را دیوسته که پاسا او سو با منده وی دو باوی تو پاس اول اللہ تا ادھرے گا اللہ شکریہ ادا کا خوب دربانے تیر شوے دے پاس را پاسا مخلاصو کا چھ تازہ دم شے خوب بدن امو تغتی اس طرح بدی ام سپا شی مخب ام سپا شی بدن ما سپا شی را پاسا تازہ باشی خوب بدن امو تغتی نارستی بدی ختم شی راستی بدر کرا شی دا ټول الله رب العزت دین ټول هغه انسان د فائدې او د زندګۍ د تیرولو لپاره راغلی دی. د هغې مطابق ژوند تیرن نو ټیک وایي. د هغې مطابق نه تیرئ دا موټر وی نه ده ون وی که نه په کم ګاډي چې د امبار نه چې دی نو د پېښور طرف باندې ځي او د پېښور د غاړې نه چې دی نو یو ګاډی اغه هم په دغه روټ راسم شي سمره پرشانی و پیدا کی خلکو ته پیدا وگی کنه ټولو سوارلو تا او ټولو ډریورانو ته به خطر پیدا کی اغه یو کس دا دی چې څوک د فطرت خلاف کوي د دین خلاف کوي اغه په معاشره کې دغه خلکو ته مشکلات او مسلې پیدا کوي روانه و پیدا کوي نو په کار چې اغه روټ سړی پرې دی په بل روټ باندې روان شي دا آر یو وقت دا پارا یو روٹ پیا با استعمالی دا شریعتو پای با چلے گی وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَا إِلَيْكَ اَوِنِ بَتَا دَئِ چِ گُورِ بَتَا تَا وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ او دَئِ وِنِ نَا اگر اخکاری خوارتا نسو خُذِ الْعَبُوَا نسکوا خُذِ الْعَبُوَا عمل کوا پا تخریب دا شرگوانی عمل کوا پروانولو د شرک باندې د شرک پروانولو باندې عمل کوا چې کوم ځای اډې د شرک وي نبی علیہ السلام ورپسې صحابه لیږلې دي او اډې پروانې کړې دي کوم ځای کې چې هغه ځای پیری وا په هغه کې کر په هغه ونو کې چا وسه نظرانه شکرانه اوړه هغه دی تا دا آغا ونی نبا دا قبول آواز راغی قبول اوس تا ور جگه دی مبارک دیو کبر نه دا قبول آواز را لی بیڑا با دی طول کلی غر کا نکی دا اخرا چه شیطان دا جرات نکی گی که دا رامی تو بلا شروع کو خشی کبر تا ننوزی او قبول آواز کئی دا در او بیالا سکی دا او بیا پا کم ابو بانی پاکی تو قبول آواز بگیده نبی علیہ السلام خالد ابن ولید لیگا وی ورش غزا ختم کا اغا چلا را لی حال تا که آده کی کر اغا ونی اولا نبی علیہ السلام دیوی ما اغا کی کر اغا ونی اولا تا سولی دلوی نا وی تا خو غزا نده قدل کری چه دیر لال بیا امین جاور ناس سوا آغی تی تور او چتا کرا آغی غزا تا آوازو که چه غزا راشا پا خالد بانی عملاو که اما در او جننده که ما خلکو تا سرمون و اسمان جوڑ کرده ده چه دا بادی با ایدا که یو دا که یو دا که اوز کرده ده در سونک رده با در او جننده شم دیکی او با برسر را گوده شوا اپا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے عملہ اکڑا او چاگلا سے پا پور تورا بانیو والا نسکار اکڑا سارے تینو او آغا دی کی کر آغا ونی ٹولی ہوا لی نبی علیہ السلام دلالی واقعی نبی علیہ السلام دا دل کل غزا دا غزا والا لگ ختم شو اغلی دا سیف اللہ خطاب برکد اللہ تورا چه کلا ده شرک اده ما روان اکرم ده سیف الله و تاوی ده ده اللہ توره ده ده اده پروانو لبانه ده شرک اده روان اکرم اللہ و ای خود اللہ پو عمل کوا پا تخریب ده شرک بانه پروانو لو ده شرک بانه و مروع بالعرفی او حکم کوا پا مسئلہ ده توحید بانه عرف امور شریعتو آغی که در تون لوی امر شرعی اگر توحید حکم ده نو حکم کوا پا توحید بانی و آرز عن الجاہلین او مخوڑا واد جاہلانونا جاہلان برازی پر ذل باس مباحثے والا سر کئی نو اصنا چی دا جاہلان سر باس مباحثے شروع کے زمائدت مندگران بش مرغوث کی او مشرو دیر مشرو سپینگیرو یو خبر آوا زوا سرکی ناسم آغا مال ما آغا دا کی دا قرآن لنس کو سا خبرہ میں ہوتا اکلا ما دے بی بچے یو خبر آو را زماوی یو خبر آو را وی سپیچ دربانی چکو لگئی نو پس پی بچک نہ لگئی خوا مای خجی نو ما سر اول ملگر ناسنی پس پی سوک چک لگئی نو مای اغم شروع سلو کالو دنی زیر دا غڑی را غڑا تجربہ وا اغا یو دیر لویا دا عقل مندی خبر اوکڑا ما تی خپل سبق واغس او تبا سوچ کے دیر رازی بات بلی مازغو ترازی زبی پوشم چی پس پی بانی دا چکو لگو نا تاو سپی کی سپرک شم نس پی بانی سو چک نلگئی خود انسانانو کی دا ار طبیعت او دا مزاج کا خلقی دا خرچ پلار روانی او تالا لد در کی دتا بکی سپایدہ ملاوی گی دار دا مزاج دے دار دا طبیعت دے دتا اس نے ملاوی گی خود اللہ تا اول دا عادت دے نزان دے رست و ساتا دے بلاو گو را مچائی چی لشا منڈی دتا بکی سپایدہ ملاوی گی دا عادت دے سپیج چک لگی اگر دے دا پارا چی خویل میں سخوا خراشی لڑم چه لکی را اخلاسی سو دا ملاوی گی ایس امنا جا دا اغا عدد تی دا لڑم او دا خرنا مچینا داندار نزان ساتا مار خپل خلیل سر عدل غواری زانت ساتا زمائی ذات مند زان که دا اس خوی پیدا کا چه اغل اغا کم خوی دی دیر بردبار خوی دی او خطا کتور اللہ ور کرده دی زان کے آغا خوی نہ پیدا کا زان کے دا خر ٹٹو خوی نہ میں پیدا کا زان کے دسپی خوی نہ میں پیدا کا دسپی علاج چرے نو آپ چک نہیں کی گی داغین اور علاج ہی آگا پاگی نہیں کی گی او سائڈ تے نہ تیرے گا چغب در پسے نہ گئی او کا غب در پسے او کو نو لار ورتا مپریدا زکا جستا مخ دے او مقصد پروتے بس داغ پغب بانی لار مپرے رخل لار چن آغا منزل جاری ساتا اللہ دے مالا میں ہمت را کی ہوتا سلام سرگ کو لاؤ سادل بکار دی وار دان الجاہلین او مخواڑا واد جاہلان اس جاہل کو خپل عدد کئی گنا تو کو بے نہ چڑھے خدا کو نپری دی گنا تا دکھو بخام خاص ہوئی چی تا دا غص ہوئی نو شیطان دا سیگی دا سیرہ تا ہوئی وی ولی تو پختون نیسا وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم زمانگا کلی کی او کسو دا زی مسلح دا مرکشم اغص خبر اکڑا زان تا لوی کازی وی ما اللہ اکبر کل اگر جمعات نہ باہر ہوا تھا ما دے اوقا سوئے گوراڑو غاگ دے انکا نو ما ور پورے او خاندل مای دا ضرور ستا وائے ضرور دیتا وائے چگا چالا سپیڑا ورگی انوے یرا چو سڑے غلط خبر ہوگی نو مای نا ددا رہے دے موٹے نے سڑے ہونی وزا باہر کے جمعات نہ کنا نوے نیشم بار کو لے مائے ماد اللہ بے سا پیڑے او بے موٹے نے اولو سڑے باہر کا کنا مہدہ جی مسلے دماغ کے جم سڑے سے شوی باہر ہوا نمبایا باہر میں کدھا لکنا وے آو مہدی تے ریموٹ کانٹرول بھائی تو ریموٹ کانٹرول سڑے مائے مارے جمعات نہ باہر کا ضرورتیا دیتا ہوئی کنا آگی تو وہی داغج سوکڑ زب مسلح ادھر دم ٹول و خلق و نمخ کے اگر جماعت نہ باہر ہوا سوک زور اور دیمائے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم ان تنصر اللہ ینصرکم تاسو دا اللہ دی دین امداد کوئی اللہ بستا سو امداد کئی اللہ امداد کئی او یقینن چھ کئی الله رب العزت زمون لاس د بدو نو ساتي الله دی الله دی زمون د خپل دین کار والی مونږه یې سره پیدا کړیو وا اما ينزغنک من الشیطان او کچری اورسی کی تا دار طرف د شیطان نزغن سو وسوسا نو فاستعذ بالله نو پناه والا پا اللہ تعالی سرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دو آیا یو سڑے راش ہو جاتا ہوائی لانیو گو رکنا ولی تا پختن نیسو جاتا ہوائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بجا دا سریان اریان گولی بجولی دا شیطان ما وائنا ما اس نے دی بیلی ما تا اللہ حکم کرے دینو ما غصی اکرل ما تا دا سنی دی بیلی تا ولی زمانه تا پوزو که جزا شیطانیم ما او تا تسنی دی ویلی ما خو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ویلی دی دامیوه نو نور صدی اِلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ یکینانا اللہ تعالی اوریدون که ده تا غطا تا چه وسوسیا چه اللہ ویر ده خبر اورما علیم پوه ده تا ده پده نیدبان پوه گما چه ده رتا ده وسوسیا ولیا چه الله وای زبه پویګم الله تعالی وای زبه پویګم کوم په قران او سنت عمل وکانا نو کار روان دی ډیر بهتر طریقې سره ډیر بهتر طریقې سره الله دې ټول له اجر عظیم ورکی الله دې کی الله دې زموږ مشرانو ته بخانو کی ان الذین یقیننا کسان اتقوا جزان بچ ساتا د شرک نه جزان د شرک نه بچ ساتي د ناروا او نزان بچ ساتي خلاف شریعت نزان بچ ساتي اذا مسهم طائف من الشیطان کلا چور سی کی دیتا سو وسوسه د شیطان نه شیطان سخپل ډل او ټولګي اگر هوا شي په زبانه چوار شای ور پسی شای ویده خوادو بلکل لطس نوست کی گی نا شابای ویلم سوی را ویلم سوی اللہ وی تذکرو نو دیتا یاد شی چو ہو ما تا خوالا داو کم کرده نو فا اذا هم مبصرون بدا وقت دی پویا حاصل انکی وی دی نظر کون کی نظر اکار کئی ڈنگے نظری وی پویا حاصل کی چدا و شیطان ما تا وسوسه را کئی روانه کئی او اللہ و ایو اخوانهم او رون عدد شیطانانو یمدونهم راکاگی دیلرا فی الغی پا سرک پا گمرائی کی و اخوانهم او رون عدد شیطانانو یمدونهم راکاگی دا شیطانان دا خپل رونه یا دی رونا چی دی نو دا شیطانان راکا گی فیل غیی پا گمرائی گی تو گمرائی کار دی راکا گی دی خون نیولیو دا سی راکا گی وطا سم لا یک سرون بیا دی کمین گئی بیا خو بی سم بلکل بس زی و رازی و غپی وی پکی پا گمرائی گی زی و رازی اغرانبار بجر کڑی بس بیا و تا کار ویلی اللہ وی و اذا لم تاتیم بی آیتین یدئی اعتراض پا نبی علیہ السلام بانی کلا چیتا رات لون کی دیتا یعنی کلا چیتا پیشن کی دیتا بی آیتین یو موجزا کالو و ایدا مشرکان لولا چیتا بیتا ولی دی غور نکڑا دا خبره گورا مونگ دا تووی تا زمون دی خبری رس ترجیه ور نکڑا مونگ در نموجیده غوختی و تا موجیده پیش نکڑا اللہ و ایدهی تووی زموجیزو پیش کلو لنیم را غلی خوا زا چه ما دا اللہ کم ووحی کئی دا غیر تابیم دا موجیزو پیش کلو لنیم را غلی چه تازو بلو موجزه مطالبه که یزو به پیش کن زد اللہ دو حکم تابیم کل او آیا زما پیغمبرا انما خبر دادا اتبعو زروانیم لگیدلیم ما دا غصفتی یوحا الیا من ربی چو وحی کولشی ما تا در اپاد رب زمان دا قرآن پس روانیم دا قرآن نا لوی دلیل لوی موجزه شتے چی دا غیر دا پاس اپلا موجزه و بل دلیل وارده وی دلیلو خایا وی دا قرآن دیم چې د قران دلیل لا زغنو بیا برته حدیث پیش کوم چې دا حدیث لا زغنو بیا برته کول عمل د صحابي پیش کوم بیا برته مجتهد پیش کوم اول ما دا قران دی کنه چې قران را زغنی بیا به بل دلیل پیش کوم دی ته وایا زه د هغه ستابیم چې ما دې زما د رب وحی کول شي سری هادا بصائرو دا دلائل دی دا عبرت بصیرت آغا روحانی رنا چه آغا پزرو مازغو کیوی دا دا سی دلائل دی شر دی رناگان پزرو مازغو کی لگی دا دا سی دلائل دی میر ربکو ما دا طرفا دا رفستا سنا وہو دنا او هدایت دی دا رڼا چې د رڼاو مازغو کې رااله منزل مقصود به رته ښکاره شي و رحمتن او رحمت دی د قوم یؤمنون دپاره د داسې قوم چې ایمان راړي د مؤمن دپاره رحمت دی هغه له الله توفیق ورکړي په هغه راه راز د تلو باندې اپې روان شي. مخکې دواړو آیتونو کې تفصیل دلونه انشاءاللہ راتون کے درس کی بیوائیو اللہ دے پدیشتا وینا او پدیشتا وائلو اوریدو بانی دا عمل توفیق را کی. الحمدللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ او کله چې لوستل شي قرآن کریم فاستمعوا له بزغه کې دی اغیتا وانصتوا او چپ شي لعلکم ترحمون خامخا جب تاسو رحم اکڑشی. وذکر ربکا او یادوا رب خپلا فی نفسکا فضل خپل کے تضرعن فعجزی سرا وخیفتن او پیرا ودون الجهر من القول او نپا تاو سراد وینانا بالغدو والعصال فصبا او ببیگا کے ولا تکم من الغافلین او مکیگا دغفلت کا ان کو نا ان الذين يقينا اوكسان عند ربك چدی پنیزا درفسا لا یستکبرونا اغیزان غٹ نگنی عن عبادته د بندگی د اللہ تعالی نا ویسبحونا او پاکی بیانوی د اللہ تعالی وَلَهُ يَسْجُدُونَ او غطا سجدہ لگئی مخکنو آیتنو کے اللہ تعالی ذکر دے سو خبرو اکا یودا چی عالم الغیب اللہ تعالی دے بغیر د الله نه برسوک بغیب نه پویږي. دویم دا چې متصرف الله تبارک و تعالی دی، اختیار او تصرف دی یو الله دی، کم کارونه چې الله به اسباب کوي مخلوق آغا کارونا بے اسباب نشکولے. دادیو اللہ تعالی صفت نفع و نقصان اللہ چا و اللہ ورکی بلسک نشیوار کولے. درے ما خبر دا چھ بغیر دا اللہ تعالی نا چھ بلسک را مدد کوئی چ سنگ تاسو اللہ تا عاجز او محتاج یی، داسی اغیم اللہ تعالی تا عاجز او محتاج دی، دا اغی سو وس او اختیار نشتے دے بے وس دی، نو اغی بخپلو حاجتنو کے را مدد کول او دا اغی نا حاجات طلب کول دا زایا او فضل دی از زاین لننی وی. بیا دی مخ کی آیت کریمہ کی اللہ رب العزت اعتراض دو مشرکانو ذکر کو وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِآیَتٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا چکلت دیتا سو معجزا پیشنکے وی دا خبر دے ولی غور نکلا دلل ترجیح ولی غور نکلا. داغی جواب کل انما اتبعو ما یوحا الی من ربی زد اللہ دو وحی او دو حکم تابعیما ما دا جسن اللہ وی آغا سوام آغا سکوم زب اخپل دا اللہ دا حکم تابیم زما اختیار او وس دا موجزو پیش کولو نشتے کہ یو سڑے یو تن موجزہ واری نو حادا بصائروں میں ربکم و ہدن و رحمت لکوم یؤمنون دا د بصیرت دلائل دی. د دین لوی دلائل بد کم زینا واری او بل دا چه دا ہدایت دی او رحمت دی، خود دا سی قوم دا پارا چه غیب دی ایمان او یقین لری. ورپسی اللہ تعالی ترغیب ورکی قرآن کریم تا یو انسان د زړه په غوږو باندې قرآن کریم واوري توجه سره دا هغه ټول اشکالات ختميږي، دا هغه ټول ذهني اعتراضونه دا هغه حل په قرآن کریم کې موجود دي. خو الاج انسان قرآن کریم د صحیح آداب سره واوري توجه سره واوري. الله رب العزت وای وای